نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمہ: وإلى مدين، اور مدين کی طرف، أخاهم، ان کے بھائی، شعیبہ، شعیب علیہ السلام کو، یعنی بھیجا. قال، اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے سوا، قد جاءکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، بینتن، روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاوفو، پس پورا کرو، الکیلا، ناپ کو، والمیزان، اور تول، ولا، اور نہ، تبخس الناس، تم کم کر کے دو لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، ولا، اور نہ، تفسدو، تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، ذالکم، یہ بات، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے، ولا تقعدوا، اور نہ تم بیٹھو، بکل صراط، ہر راستے پر، توعدون، تم ڈراتے ہو، وتصدون، اور تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من، جو کوئی، آمنا، ایمان لایا، بہی، ساتھ اس کے، وتبغونہا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں، عوجاً، ٹیڑھا پن، وذکرو، اور یاد کرو، اذ، جب، کنتم، تھے تم، قلیلاً، تھوڑے، فکثرکم، تو اس نے بہت کر دیا تم کو، زیادہ کر دیا تم کو، وانظروا، اور دیکھو، کیف کان، کس طرح ہوا، عاقبت، انجام، المفسدین، فساد کرنے والوں کا، وان کان، اور اگرچہ ہے، طائفتن، ایک گروہ، منکم، تم میں سے، آمنو، ایمان لایا، باللذی، اس چیز پر جو، ارسلتو، میں بھیجا گیا، بہی، ساتھ اس کے، وطائفتن،

قال الملأ من قوم فرعون، کہا سرداروں نے قوم فرعون میں سے، ان هذا بے شک یہ لساحر علیم، البتہ جادوگر ہے ماہر جاننے والا، یرید چاہتا ہے ان یخرجکم کہ نکال دے تم کو، من ارضکم تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون تو کیا کچھ تم حکم دیتے ہو، کیا کہتے ہو؟ قالوا انہوں نے کہا، ارجح اس کو ڈھیل دے، انتظار میں رکھو، وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو بھی، وَأَرْسِلْ اور بھیج دو، فِي الْمَدَائِنِ شہروں میں، حاشرین ہرکاری اکٹھے کرنے والے، جمع کرنے والے، یَأْتُوكَ لے آئیں گے تیرے پاس، بکل ساحر ہر جادوگر کو، علیم جاننے والے، وجاء السحرۃ اور آئے جادوگر فرعون فرعون کے پاس، قالوا کہنے لگے، ان لنا بے شک ہمارے لیے، لأجرن البتہ اجر ہوگا، ان کننا اگر ہوئے ہم، نحنو ہم، الغالبین غالب آنے والی، قالا فرعون نے کہا، نعم ہاں، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ البتہ مقرب لوگوں میں سے ہوگے، قالوا انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اِمَّا خَاہ ان کہ، تُلْقِيَا تُو ڈالے، وَإِمَّا أَرْخَى أَن نَكُونَ کہ ہم ہوں، نَحْنُ الْمُلْقِينَ ہم ڈالنے والے، قَالَ کہا، أَلْقُوا پھینکو، فَلَمَّا تو جب، أَلْقَوْا انہوں نے پھینکا، سحرو انہوں نے مسحور کر دیا، آئین الناس لوگوں کی نگاہوں کو، وسترہبوہم اور خوف زدہ کر دیا ان کو، وجاؤ اور وہ لائے، بسحر عظیم بہت بڑا جادو، وأوحينا اور وحی کی ہم نے، إلى موسى موسى علیہ السلام کی طرف، ان یہ کہ، القی پھینکو، عصا کا اپنا عصا، فإذا هي تو جب وہ، تلقف نگل رہا تھا، ما یفکون جو وہ تہمت لگا رہے تھے، یا جو وہ جھوٹ بنائے ہوئے تھے، یا ڈھونگ رچائے ہوئے تھے، با محاورہ مانا، فوقع الحق تو سچ ہو گیا،